Basenafarroko enpresa garrantzitsu zonbait azkar hunki dituzte joan den ostiraleko uholdeak. Baigorriko lan eremuan adibidez, urek tresneria eta materiala guziak suntxitu dituzte. Asteburuan garbitzen ibili dira eta azpimarra daiteke elkartasuna handia izan dela herritarranitz din baitzaizkie laguntza ekartzerat. Dena den, aktibitatea ez da berritzasteko prest, zer gertatuko den langileentzat galde egin diogu zur lan enpresako beti bidatzen. Nola, asoantzekin behar du mintzatuk, usteko ze, ala, xomaz partziel nor, nola, gero ditugun xantiera abiatiak eta nola, ala, klientekin eta beharko du mintzatu, eta, ala, gaur lehentasunak beharkotu finkatu eta, ala, eta berriz abiatu. Zoma langile ziste, zik hemen? Behorotat bagira amos bat, eta parian bat ilan den bestean beste, eta argi eginen, horotat bagira berroita bost langile gune untan. Donibane Garaziko hiltegian ere makurrak izugarriak dira, baina Josef Mogabur, enpresaren sortzaileak, ez ditu langileak langabezi teknikoan ezari nahi. Hoita bost jende bagira, hoita bost langile enekin, izan dena lanik gabi gila egun, badu lana garbitzen eta oro. Ideia hartzea ez somaz teknik ezartzia langileak dena garbitu hartio. Zenta hori meharra baut, horien atxotuki meharra berriz agapartitzeko, donk ez dut nahitut langileak behiratu hemen, lantegian agapartitzeko, moralain behirazteko tauro, eta biztan dena gio, egun hoitabos jende abatuarian lanik gabe, eta eneiko biziki antopriza langutio ukain dutenak abatora zerratia bita. Dona Paleun, Pedavia agroelikagai enpresan ere egina alak egiten dituzte aktibitatearen berriz abiatzeko. On a commencé à organiser un peu le repli de quelques activités sur d'autres sites du groupe, notamment à Bayonne, à Anglette. Et là, bon, on a commencé à faire le point avec les différents corps de métier. L'objectif étant de reprendre notre activité, peut-être pas à 100%, mais d'ici deux semaines, c'est l'objectif qu'on a donné aux entreprises, que dans deux semaines aujourd'hui, on puisse retravailler. Horritaraz dezagun, komertzio eta industria ganbarak bilkura bat antolatzen duela arratsalde untan Donapaleuko herriko etxean, hiruak eterditan, kaltetuak izan diren enpreseri zabaldua da gomita hau, asurantzetako esperta bat hor izanen da horien bideratzeko.